Za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, czas na serwis trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Obniża się poziom topornicy rzeki, która zagraża ZOO w Zamościu. Jej poziom drastycznie podniósł się po wczorajszych ulewach. To już nie ten sam wirus, co na początku pandemii. To głos eksperta w dyskusji o wzroście zachorowań na COVID. Na razie nie są planowane żadne ograniczenia. Trzecia i ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Wschód Kultury, Inny Wymiar, rozpoczyna się dzisiaj w Białymstoku. Poprawia się sytuacja w pobliżu Zamojskiego ZOO. Po wczorajszych ulewach zaczęto ustawiać tam worki z piaskiem, aby powstrzymać rzekę topornicę. Teraz jednak jej poziom delikatnie się obniża. W samym ZOO zalane zostały niektóre pomieszczenia i trzeba było ewakuować zwierzęta. Mieszkańcy, pytani o wczorajszą ulewę, mówią o ścianie deszczu. Zaczęło padać taki najpierw drobny deszczyk, a krople grube, duże, dzwoniło tam w parapety i tak dalej, a potem się obróciło w burzę, duży wiatr. Szaro było na dworze strasznie, nic nie było widać. Tędy ulicą Millera woda płynęła, chodników nie było widać. To jest krótki odcinek od ronda tylko, Solidarności. Biedy narobiło ludziom, pozalewało piwnice, polizawało domy niżej położone. Podczas wczorajszych burz spadło blisko 150 litrów wody na metr kwadratowy. To absolutny rekord, zwraca uwagę Grzegorz Walijewski z IMGW. To są ogromne wartości i został pobity wcześniejszy rekord, który wynosił niecałe 90 mm z lat 80. Strażacy cały czas usuwają skutki wczorajszej nawałnicy. Powodujący pandemię COVID-19 wirus to już nie ten sam, który zaatakował w marcu 2020 roku. Tak uważa specjalista od chorób zakaźnych dr Ernest Kuchar. W Polskim Radiu tłumaczył, że według badań koronawirus złagodniał, ale też populacja się zmieniła. To, że my z tym COVID-em już kilka lat żyjemy, sprawiło, że najsłabsi z nas to pewnie zostali, brutalnie mówiąc, odsiani. Zapłaciliśmy za pandemię straszną cenę w postaci ponad 100 tysięcy dodatkowych zgonów osób, które mogłyby jeszcze pożyć. A druga sprawa to to, że nabraliśmy odporności. No, mało kto od COVID-u się uchronił. Większość z nas chociaż tą jedną czy kilka dawek szczepionki przyjęła i to zmienia, łagodzi przebieg choroby i ryzyko rozwoju powikłań zmniejszy. Dane epidemiczne wskazują, że tegoroczny szczyt fali zakażeń może przypaść wczesną jesienią, nawet w pierwszej połowie października. Teraz według ekspertów wzrasta liczba zakażeń, ale nie jest ona dokładnie znana, bo nie ma już masowych testów. Główny inspektor sanitarny przekazał, że w najbliższym czasie nie są planowane żadne nowe ograniczenia ani obowiązkowe działania prewencyjne. Mieszkańcy zajętej przez Ukrainę Sudży w obwodzie kurskim skarżą się na ewakuację. Jak mówią rosyjskie władze, zostawiły ich bez pomocy. Dlaczego tu jesteśmy? Porzucili staruszków, chore kobiety i dzieci. Dobrze, że Ukraińcy przywieźli nam wodę, bo nie mieliśmy jej przez tydzień. Nie mieliśmy światła, gazu, niczego. Ukraina jest tuż obok. Kiedyś regularnie jeździliśmy tam na zakupy. Autobus był tani, handlowali też na naszym bazarze. Chodziliśmy tam, rozmawialiśmy ze sobą. Armia Ukrainy zapewnia, że na zajętych rosyjskich terenach pomaga miejscowym i przestrzega międzynarodowych zasad. Wczoraj w Sudży ponownie podłączono wodę, dostarczono też żywność. Od dzisiaj wojskowi lekarze przyjmują pacjentów oraz wydają lekarstwa. Co najmniej 3 Palestyńczyków zginęło w izraelskim ataku na obóz dla uchodźców Tul Karm na zachodnim brzegu, oświadczyło palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Lokalne media podały, że od pierwszej w nocy pojazdy Izraela niszczyły infrastrukturę na ulicach obozu, a także celowo dewastowały własność publiczną i prywatną, w tym domy oraz sklepy wzdłuż drogi serwisowej w centrum obozu. Buldożery miały zastawić wszystkie wejścia do obozu od zachodu i północy oraz budować umocnienia w postaci nasypów na ulicach. Po Rzeszowie i Lublinie czas na Białystok. To tam rozpoczyna się dzisiaj 3. i ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Od początku prezentuje on bogactwo wielokulturowości Podlasia. O znaczeniu festiwalu mówił w programie 3 Polskiego Radia Marek Chorodniczy z Narodowego Centrum Kultury. Białystok słynie z rozmaitych takich mariaży związanych z muzyką etniczną, muzyką ludową. W tegorocznym line-upie jest bardzo dużo artystów właśnie reprezentujących scenę muzyki etnicznej. Rzeczy absolutnie piękne. To jest ten taki, myślę, bardzo istotny komponent tej odsłony Wschodu Kultury. Na niego szczególnie chcę Państwa zaprosić, bo można powiedzieć, że to jest takie spécialité de la maison. W tym roku w programie 5 wymiarów, czyli muzyki, sztuki, filmu, społeczności i teatru znalazło się ponad 30 wydarzeń, na które wstęp jest jak zawsze bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy miejscami jeszcze opady deszczu i burze i tam także wiecznie. Teraz od 18 do 23 stopni, nad ranem od 9 stopni na Pogórzu do 14 w centrum i 16 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 14, a to znaczy, że przed nami jeszcze dużo czasu na Państwa muzyczne pomysły i dedykacje. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Muzyczna Poczta UKF. 22 i 7 trójek, ukf@polskieradio.pl. Na wszelki wypadek przypominam, jak się z nami komunikować. A na początek prośba od pana Mariusza, mailowa. The Police, don't stand so close to me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Temptation.

me and there's a tongue in my eyes. Be still, be calm, be quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, or I will only love you more. But it's much too late to get away or turn on the light. 'Cause the Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel I'm being eaten by a thousand million shivering. Kultowe Lullaby w programie trzecim. Wykonanie bardzo, bardzo dobre grupy Editors. Nie będę stawiać śmiałych tez, czy lepsze, czy nie. To już pozostawiam Państwu. A w międzyczasie sprawdzamy kolejny telefon. 22 7 3. Dzień dobry, mówi Beata. Chciałabym zamówić dla mojej córki Christy w dniu urodzin utwór zespołu Myslowic Sitland. Żyj pięknie, żyj po swojemu i zdobądź upragniony certyfikat Teacher of Poland. Od mamy. Dołączamy się do życzeń, oby wszystko się udało. No i gramy. Myslowic, Acidland. Masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. Pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest.

popowa. Trafia do każdego, o czym mówi Maciek Smułka, badacz muzyki i kultury popularnej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, dobra, to są eksperymenty dla eksperymentów, natomiast jej to wychodziło. I każdy album oferował coś naprawdę z jednej strony artystycznie zaawansowanego, z drugiej strony troszeczkę przełomowego, z trzeciej strony pchającego dyskurs kulturowy i dyskurs popkulturowy w takie kierunki, które były stymulujące intelektualnie. Można zatem powiedzieć, że Madonna dosyć szybko otrzymała tytuł, na który sobie uczciwie zapracowała, bo jako jedna z nielicznych w tamtych czasach doskonale wiedziała, jak wymyślić siebie na nowo, jak zaskoczyć i sprowokować oraz zadbać o to, aby stale mówił o niej cały świat. Go ahead. Make a wish. Zatrzymajmy się jednak przy jednym z dwóch największych marzeń Madonny. Filmie. Mimo że kojarzymy ją z muzyką, to artystka nie bała się ryzykować i niekiedy po bardzo długich negocjacjach podejmowała pracę na planie. Tutaj nawet nie do końca ważne było to, czy ona dobrze gra, czy źle gra. Ważne było, że gra i przechodzi do tego drugiego świata. Z drugiej strony przypomnijmy sobie specyfikę przemysłu artystycznego lat 80., gdzie ten biznes muzyczny w dużej mierze zasadzał się na artystach, którzy musieli być bardzo wszechstronni. Przypomnijmy sobie właśnie Madonnę, Michaela Jacksona, Prince'a, Whitney Houston, Tina Turner. To musiały być gwiazdy, które robiły wszystko. I też oczywiście ta wszechstronność mogła się przejawiać w aktorstwie. Move. Film Who's That Girl był kolejnym dowodem na to, jak bardzo Madonna zgrabnie porusza się w świecie show biznesu. Początkowo produkcja miała nosić zupełnie inny tytuł – Slammer. Chciała, aby piosenka do filmu, nad którą pracowała z Patrickiem Leonardem, była odzwierciedleniem jej postaci. Po nagraniu demo postanowiła jednak zmienić nazwę piosenki, a także całego filmu. Piosenka Who's That Girl sprawiła, że Madonna jako jedyna artystka na świecie miała największą liczbę przebojów dekady lat 80. W 1987 roku Madonna zdecydowała się też nadać taki sam tytuł swojej trasie koncertowej, a rok później piosenka była nominowana do nagrody Grammy w dwóch kategoriach. 3 lata później Madonna w rozmowie dla magazynu People powiedziała: jestem silna, jestem ambitna i doskonale wiem, czego chcę. Dlatego też nie była to pierwsza ani ostatnia produkcja filmowa, w której Madonna wzięła udział. Też były inne filmy, jak chociażby z 90 roku Dick Tracy. Pamiętamy też jej wystąpienie w filmie z Jamesem Bondem. No i oczywiście ta Evita z 96, która była jej największym sukcesem aktorskim i chyba takim największym osiągnięciem z tego odłamu jej kariery, jakim było aktorstwo. A teraz odłóżmy na bok film i przyjrzyjmy się nieco bardziej królowej popu. Czy dzisiaj, mimo upływu czasu, Madonna broni tego tytułu i czy nadawanie tytułów król bądź królowa popu jest dzisiaj uzasadnione? Ta kariera faktycznie jest w tym momencie może troszeczkę już u schyłku, no ale z drugiej strony niedawno koncert w Rio de Janeiro, największy koncert w historii muzyki popowej, wykonany 1,5 miliona osób, które uczestniczyło już nie w koncercie muzycznym, ale w wydarzeniu kulturowym. Miliony sprzedanych płyt, najbardziej dochodowa artystka kobieca w historii muzyki popularnej, to o czym świadczy. To wydaje mi się, że są artystki, które mogą to miejsce królowej pop troszeczkę próbować zagarnąć dla siebie. Naturalnym wyborem, który moglibyśmy powiedzieć, jest Taylor Swift. Na kompletnie innych elementach kulturowych się zasadza. Dlatego ten przemysł muzyczny dzisiaj jest tak bardzo wyjątkowy i tak bardzo trudny do analizowania, zwłaszcza kiedy słuchacze bardzo często porzucają kwestie gatunkowe. Im nie zależy na tym, że ktoś będzie wykonywał muzykę popową, czy poprockową, czy dance'ową, house'ową, trance'ową, rave'ową, tylko czy się do tego dobrze bawimy. Być może w niedalekiej przyszłości będziemy odchodzić już od przydomku królowej popu na rzecz przyznania tytułu królowej dobrej zabawy. I to nie jednej, a kilku artystkom według własnego uznania. Kolejna muzyczna opowieść od Gosi Jakubowskiej za tydzień o tej samej porze. A my wracamy do Państwa dedykacji i pomysłów w muzycznej poczcie UKF. Dzisiaj całkiem sporo rapu, więc w temacie pozostaniemy jeszcze na moment. Dzień dobry, Kuba z tej strony. Chciałbym zamówić utwór Sensacja grupy Fenomen, a przede wszystkim z dedykacją dla chłopaków, którzy grają dzisiaj koncert w Sopocie. Mam nadzieję, że też dojdzie do nich ta informacja, także pozdrawiam. No, klasyka polskiego rapu to chyba rok 2001. Myślę, że miło będzie się nieco cofnąć w czasie. Ty posłuchaj. tu gadasz na temat rapu, nic o nim nie wiesz. Po co robić tę wielką sensację, wielki halo, co? Posłuchaj, usiądź, zastanów się i dopiero coś powiesz. Dobra, startujemy. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ci, co nie znają się wcale, najwięcej mówią o tym zawsze, o całej tej muzyce, o tym, że siedzę na ławce, robią zemsty z narkomanów, bo ktoś lubi palić trawkę. Już nie wiem, co widzę, gdy na was patrzę, debile. Krytykujesz mą muzykę, choć słyszałeś ją przez chwilę. Nie rozumiesz, co mówię, bo metafory są zawiłe. Popatrz, mówisz o nas marginesami, jesteś idiota. Każdy zdrowy chłopak pisze o tym, co na co dzień widzi. Flota, bieda, martwi, żywi, zakłamani i prawdziwi. Ty nas za to nienawidzisz, że mówimy prawdę całą? O tym, że każdy dzisiaj hajsu ma za mało. Może za to, że niektórzy z nas się uczą i pracują, są naprawdę normalni, jednak jakoś nie pasują bzdury. Nie rób sensacji z hip-hopowej kultury. Nie jesteś pierwszym, który patrzy z góry i widzi chmury. Niestety, patrząc pod nogi, całe życie jest ślepe. A może nie, ty dajesz pomysły na takie programy. Zobacz, rower Błażeja pytali, jak się witam. Takie barany jak ty mają najwięcej do gadania. My robimy swoje, ty chociaż nie rób zamieszania. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Słyszałeś już fenomen, ale nie wiesz, co cię czeka. Teraz czekasz, chwilę poczekaj. Zamknij pys, bo czas ucieka. Następna płyta od poprzedniej, lepsza od eka lub o więcej, tego właśnie chcę. W górze ręce, na koncercie ludzi coraz więcej. I przy hi-fi, to satysfakcji daj mi. Swoje miejsce zajmij, najpierw głową rusz. Potem co masz mówić, mów. Tysiące głów poruszanych w rytm bitu i słów. Bez kitu, czy tam sama, my tu razem. Powiesz, że tak nie jest, nie tym razem. Słowa z królestwa wiecznych wiatrów, nie z gazety. One dają po uszach, wiesz czemu cię to rusza? Bo słuchasz fenomenu, w tym jest dusza. Rap miasto puszczam, jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Słyszysz, to fenomen, więc na pewno cię to ruszy. Nastaw uszy i posłuchaj, co płynie z tych duszy trzech. Weź głęboki wdech, bo każde słowo kruszy, każdy rym ogłuszy wszystkich tych, którzy lubią komentować, krytykować, choć w temacie się gubią. O rapie dziwne rzeczy mówią, że jest taki, a nie inny. Czy jesteśmy winni za to? Każdy mówi to, w co wierzy, o tym, co na sercu leży, że zajawkę swoją szerzy. Ty tymczasem mówisz, że to jest zły przykład dla młodzieży. Jest niech bit uderzy głośniej i zagłuszy twoje słowa. Nie masz pojęcia, czym jest kultura hip-hopowa. Każda głowa w tym samym rytmie się porusza. W tym jest dusza, rap warszawski, rap w miasto puszczam. I cały sęk w tym, teraz do wszystkich pań chętnych zapraszam na scenę. Zatańcie z fenomenem i powtórzmy razem hasło. Rap puszczam w miasto. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Nie ma mowy o kontroli, dajemy Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap miasto puszczam. Początki polskiego rapu. Chyba nie często w radiowej przestrzeni. Ostatnio przy okazji audycji o serialu Cały ten rap. Fenomen, DJ Szydło i sensacja. To za nami. No to teraz dla odmiany i kontrastu. Gitary. Pan Jakub prosi o utwór Zio, panie prezydencie. Dzieło jednego z najlepszych zespołów schyłku post-punku nowej fali w Polsce. Z dedykacją dla alternatywnej młodzieży urodzonej w latach 2000, a post-punkowców w szczególności. Thank you. na dzieci. Ależ perełki państwo wykopują. To akurat pan Jakub. Bardzo dziękujemy za takie znakomitości. Kłaniamy się w pas. Zio i panie prezydencie w programie trzecim. To jeszcze jedna prośba mailowa od pana Mateusza, który bardzo prosi o utwór Metalliki z pierwszej płyty Kill 'Em All, a konkretnie o Seek and Destroy. No, będzie się działo. Can Destroy i Metallica w muzycznej poczcie UKF 9 minut przed godziną 15. Patrzę na ten czas i widzę, że przynajmniej dwa utwory nam się jeszcze zmieszczą, więc na szybko. Raz, dwa i Manam to akurat pomysł pani Anny z Braniewa i dedykacja dla siostry, która podobno nas słucha. Raz, dwa. Imanem. Oczywiście. Przedostatnia propozycja na dziś w muzycznej poczcie UKF. A my dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Telefony odbierał Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiaj, no już nieco spokojniej nam się zrobi, sprawdzamy raz jeszcze nasze linie telefoniczne 22 i 7 trójek. Z tej strony Robert. Bardzo bym poprosił utwór zespołu Lordophone Opener. Tak nostalgicznie pod koniec wakacji z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. Czułem ogromny stres, gdy